चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। दो मेन पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करना, इसमें सात बातें हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, हुक्म सुनने के बाद सरताबी न करो, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर, बहरे, गूंगे लोग हैं जो अक़ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह ताला को भलाई मालूम होती तो ज़रूर उन्हें सुनने की तौफीक देता। अगर भलाई के बग़ैर इन्हें अल्लाह ताला सुनवा देता तो बेरुही से मुंह मोड़ जाते। अल्लाह ताला और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि रसूल उस चीज़ की तरफ बुलाए जो ज़िंदगी बख्शने वाली हो। दूसरा पॉइंट है हिदायत। इस्लाम की इस्लाही जंग का बुनियादी नज़रिया, बचो उस फितने से जिसकी शामत सिर्फ़ गुनाहगारों तक महदूद नहीं रहती। जानते बूझते अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना बनो, माल और औलाद के बारे में अपनी सोच का रुख दुरुस्त कर लो, ये आजमाइश है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करना, शुक्र करना। नापसंदीदा रवैये, इताअत से मुंह फेरना, गूंगे बहरे बन जाना, मुंह फेरना, खयानत करना अल्लाह और उसके रसूल की। अमल की यही बात है कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा को निकालना है। ये जुमला हर दिन सुन के शायद आप इसके यूज़ टू तो नहीं हो गए। हाँ हाँ होंगे कुछ पसंदीदा रवैये और बस नापसंदीदा नहीं। देखिए जब से हम ये रवैये नोट करते आ रहे हैं, अगर हर दिन हमने इनमें से एक रवैया भी अपनाया होता तो आज हम बिल्कुल उसका फ़र्क महसूस करते। और यकीनन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अब अपने आप से ज़्यादा खुश और मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे, और अपने आप को चेक भी करते जाना है कि क्या वाकई जितनी भी बातें सुनी हैं मैं इसको अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم